Pero Celebrity. Sí, no me gusta el BMX XXX o al no sea no me gusta. No capaz. ¿Cuántas tecnologías haría que tal? Ah, vale, vale. A ver si ahora te gusta Celebrity. ¿Qué precio tiene este? 15 euros, igual. Hola, ¿te interesa? 20 euritos. Lo das. Tintín, me agradará, pero cuando ella Tintín no le agrada, Tintín que no le entra y no le agrada. Vale, ¿eh? ¿Qué? No, pero voy a decir que normalmente el Cali Guiu es un Tintín. No, no, no, no, no, però hi ha aquesta majoria que hi ha unes tèl·lis, entens? Sempre hi ha gent que dirà que no, i això és el mateix. I això, bueno, un altre tema, jo a molta gent li he recomanat i m'han dit que molt bé, m'entens? Ara, igual em dius, home, ara, vale. Però jo t'ho dic, a la gent que li... Sí. El 13, sí, és el 13 i l'altre, el... Largo Winch. Largo Winch, 13, és aquest estil. És aquesta línia clara que ve molt de Moebius, la del 70. La del 70. Penso que no fa gaire, que aquest estiu ja va entrar al 4. Sí, i aquí. D'aquesta manera. Què tal? Aquí comprant. Una volta amb el nen, que vol fòmic i vengo. Molt bé. Juli, l'èxit, eh? Ha posat més. No, però me'n van tornar de la botiga. I la tira jo a la meva. Va, que un èxit. Va sortir malament el torno. Un èxit. N'hi ha més, ara. N'hi ha més, ara. Jo, bueno, ara sortim. Va sortir un a l'any passat.